groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska wyda w przyszłym roku więcej o 10% na obronność. To ma być rekord. Po spotkaniu prezydentów Polski i Słowacji nie ma pełnej zgody w sprawie Ukrainy. Starszy sierżant Paweł Chmura z Warszawy z tytułem super dzielnicowego. Przyszłoroczny budżet na obronność będzie o około 10% większy niż w tym roku, zapowiedział wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy dotyczącej wsparcia logistycznego dla przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica. Szef MON-u podkreślał, że to rekordowy budżet. Budżet na obronność, budżet na nasze bezpieczeństwo w przyszłym roku będzie jeszcze wyższy niż rekordowy budżet 2024 roku. To będzie rekord rekordów, można powiedzieć. Wbrew złym językom, którzy życzą inaczej, nasz rząd podjął decyzję o zwiększeniu wydatków na obronność. O zwiększeniu wydatków zarówno nominalnych, jak i w ujęciu do PKB, co jest jeszcze bardziej istotne. Wartość podpisanej dziś umowy wynosi około 1 400 000 000 zł brutto. Dostawy pojazdów i pakietów logistycznego, szkoleniowego oraz serwisowego zostaną zrealizowane w latach 2024-2029. Polska i Słowacja nie zgadzają się w sprawie szybszej ścieżki przystąpienia Ukrainy do NATO. Wizytę w Warszawie składa prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą mówił o wsparciu swojego kraju dla Ukrainy, ale zastrzegł, że Bratysława chce uniknąć sprowokowania Rosji. Tuż przed szczytem NATO w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda mówi o potrzebie dalszego zwiększania sojuszniczej obecności na wschodniej flance. Na pewno będę zabiegał w czasie szczytu także o to, aby rurociągi z paliwem, strategiczne rurociągi NATO zostały doprowadzone na wschodnią flankę, bo dzisiaj one się kończą w Niemczech. Do zwiększenia obecności wojsk NATO na swym terytorium gotowa jest Słowacja, a w Waszyngtonie będzie też mowa o przyszłości Ukrainy w sojuszu. Pan prezydent jest raczej za wcześnie rozpoczęciem rozmów o przystąpieniu Ukrainy do NATO. My zachęcamy do wstrzemięźliwości. Oświadczył Peter Pellegrini. Obaj prezydenci zapowiadają też szereg spotkań w formatach regionalnych. Jeszcze w tym roku w Polsce odbędą się szczyty prezydentów grupy Arajolosz i grupy Wyszehradzkiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sierżant sztabowy Paweł Chmura z warszawskiego Śródmieścia został superdzielnicowym. Wygrał w internetowym plebiscycie organizowanym przez Komendę Główną Policji i prywatną telewizję. Policjant mówi, że rejon ma niełatwy. Gdy w centrum Warszawy trzeba o kogoś popytać, trudno trafić na stałego, dobrze zorientowanego mieszkańca, bo większość ludzi przyjeżdża tu tylko do pracy. Paweł Chmura mówi, że największą satysfakcję w pracy dzielnicowego sprawi mu finał sprawy związanej z przemocą domową. Kobieta rzeczywiście była dręczona przez męża przez kilkanaście dobrych lat. Nikomu się nie przyznała. Sprawa poszła do sądu. Po 2 latach, kiedy już procedura została zakończona, spotkałem tą panią. To 3 razy się obróciłem, zanim ją poznałem. Zmieniła się totalnie i mówiła, że odżyła. Ona nie wiedziała, że można tak żyć. Więc no, to jest mega satysfakcja. Sierżant sztabowy Paweł Chmura mówi, że pomaga też bezdomnym, na przykład rozdając ciepłe ubrania. Jeden z nich, pan Artur, który wraz z kolegami wskazuje kierowcom miejsca do zaparkowania, no Pawle Chmurze mówi tylko dobrze. Tak, to nasz dzielnicowy. Człowieku, do rany przyłóż. Nigdy się do nas nie czepia. Zawsze przyjdzie, pogada, stanie tu, zawoła nas, chłopaki, jak tam interesy, zdrowi jesteście, czy coś takiego. Tytuł i gratulacje sierżant Paweł Chmura odebrał na gali w kinie Muranów w Warszawie. W nagrodę dostał dyplom, pieniądze i szansę na występ w telewizyjnym serialu o dzielnicowych. Japonia ostatecznie pożegnała się z dyskietkami. Jeszcze do zeszłego miesiąca obywatele musieli składać niektóre dokumenty do władz za pomocą tych nośników. Ponad 1000 regulacji wymagało ich użycia, ale przepisy zostały zniesione, poinformował minister cyfryzacji. W 2021 roku minister Taro Kono wypowiedział wojnę dyskietkom. Wczoraj, po niemal 3 latach, ogłosił zwycięstwo. Od czasu objęcia stanowiska szef japońskiego resortu cyfryzacji dążył do wycofania starej technologii, w tym również faksów. Japonia, niegdyś technologiczna potęga, w ostatnich latach pozostawała w tyle w globalnej cyfrowej transformacji z powodu oporu wobec zmian. W miejscach pracy nadal preferowano faksy zamiast e-maili, a wcześniejsze plany usunięcia tych urządzeń z urzędów napotkały sprzeciw. Dyskietki, stworzone w latach 60., wyszły z

Jest 15:15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Równo 30 lat temu ukazała się płyta grupy The Prodigy, Music for the Jilted Generation. Dlatego dziś z tego albumu przed chwilą Voodoo People, piosenka, która w Finlandii dotarła na sam szczyt listy przebojów, a jeśli chodzi o album Music for the Jilted Generation, to pierwsze miejsce w Anglii, Finlandii i Irlandii. Pozostajemy jeszcze przy grupie Prodigy przez kilka minut, ale cofniemy się o kolejne dwa lata wstecz i posłuchamy fragmentu pierwszej płyty The Prodigy. into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. I'll take your brain to another dimension. Pay close attention. Out of Space, przebój grupy The Prodigy z albumu Experience z roku 1992. W tym utworze Liam Howlett, czyli lider grupy The Prodigy, wykorzystał fragmenty piosenki Chase the Devil Maxa Romeo, artysty reggae, bardzo znanego w latach 70. Piosenka z roku 1976, Chase the Devil, warto sprawdzić. Skoro jesteśmy przy reggae, to teraz posłuchamy przez kilka minut Boba Marleya. To move your dancing feet to the rescue. Here I am. Won't you I'm a Śpiewał i grał z przyjaciółmi, oczywiście David Byrne. To był fragment płyty Ray Momo z roku 1989, a piosenka zatytułowana Make Believe Mambo. Na trąbce Willie Colona, w chórkach Kirsty McCall. Teraz piosenka, która odświeżana była bardzo wiele razy i remiksowana, i przypominana w filmach, i przy różnych innych okazjach, jak chociażby Igrzyska Olimpijskie. I to parokrotnie. Posłuchamy dzisiaj wersji oryginalnej i to długiej wersji, jeden z największych chyba letnich przebojów i też można powiedzieć miłosnych przebojów od wielu lat. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in

To był jeden z największych przebojów grupy Queens of the Stone Age, Feel Good Hit of the Summer, a wcześniej Nancy Sinatra i Hazelwood i Summer Wine. Dziś same letnie przeboje, jeszcze dwa takie zostały na zakończenie audycji, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my już zostajemy w mieście. Lato w mieście dwa razy. Tomek Makowiecki i The Lovin' Spoonful. Miłego popołudnia, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hot town, summer in the city, back of my